najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Tylko teraz w MediaMarkt. Do wybranych telewizorów. Miesiąc oglądania NC+ bez opłat na start. I dodatkowo moduł 4K. Jeszcze więcej świątecznych okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 grudnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki jeszcze dziś ma być desygnowany na premiera, ale nowy rząd będzie dopiero po nowym roku. Jest porozumienie między Brukselą i Londynem w sprawie pierwszej fazy rozmów dotyczących Brexitu. W tym serwisie też kolejna świąteczna licytacja w Trójce. Ale najpierw Wenecja. Dwie opinie, które przyjmie dziś na sesji plenarnej Komisja Wenecka na temat reformy sądownictwa w Polsce, są dość krytyczne i zawierają różne rekomendacje. Wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej ze źródeł w tym organie doradczym Rady Europy. Na sesji plenarnej Komisja przyjmie opinie dotyczące nowej ustawy o prokuraturze oraz nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz prezydenckich projektów ustaw dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP w Komisji Weneckiej wynika, że więcej krytyki zawiera opinia na temat ustawy o ustroju sądów powszechnych i dwóch projektów Andrzeja Dudy. Mniej negatywnych ocen jest w drugiej opinii na temat ustawy o prokuraturze. Opinie zostaną przyjęte wczesnym popołudniem. W Sejmie właśnie zaczynają się głosowania nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, do których poprawki wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Po miesiącach spekulacji na temat rekonstrukcji rządu wszystko wydaje się jasne. Mateusz Morawiecki zastąpi w fotelu premiera Beatę Szydło. Nieoficjalnie wiadomo, że jeszcze dziś szefowa rządu ma złożyć rezygnację na ręce prezydenta, a Andrzej Duda ma powierzyć misję tworzenia nowego gabinetu Mateuszowi Morawieckiemu. Czekamy na potwierdzenie tej informacji. Politycy PiSu mają określone oczekiwania wobec kandydata na nowego premiera. W Sejmie cały czas jest Ksenia Maćczak. Kseniu, jakie to oczekiwania? Wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS podkreśla, że Prawu i Sprawiedliwości udało się stworzyć drużynę, w której kwestie ambicjonalne schodzą na dalszy plan. Poseł podkreśla, że drużyna ta wyznaczyła sobie zadania i dopasowuje do nich osoby. Wyraził zadowolenie z faktu, że w rządzie nadal będzie pracował zarówno z Beatą Szydło, jak i Mateuszem Morawieckim, ale jak podkreślił, przed nowym premierem nowe zadania, głównie z zakresu gospodarki, biznesu i spraw zagranicznych. I jak nowy premier będzie chciał ułożyć tę drużynę, to już jego zadanie na najbliższe tygodnie. Wydaje się, że Mateusz Morawiecki będzie chciał mieć troszkę czasu na to, żeby z perspektywy już premiera rozpoznać, jakie są wyzwania stojące przed poszczególnymi resortami i do tych zadań, do tych wyzwań dopasować personalia. W związku z tym przypuszczam, że ten proces ewentualnych zmian na stanowiskach ministrów konstytucyjnych jeszcze trochę potrwa. I choć w Sejmie ze strony Prawa i Sprawiedliwości głównie pojawiają się głosy dotyczące nowej jakości w rządzeniu, politycy opozycji uważają, że zmiana premiera była zamierzona i obliczona na wyciszenie emocji związanych chociażby ze zmianami w sądownictwie. To nie chodzi o nową jakość rządzenia, tylko chodzi o to, że dzisiaj jest dramatyczny dzień dla polskiej demokracji, bo będą głosowane niekonstytucyjne ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, a takie zamieszanie wokół zmian w gabinecie prezesa Rady Ministrów odwraca naszą uwagę. Tak zmiany w fotelu premiera komentuje Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej, bo w Sejmie dziś blok głosowań, w tym właśnie, jak powiedziałaś, nad prezydenckimi projektami dotyczącymi Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Dziękujemy, mówiła Ksenia Maćczak. Komisja Europejska i Wielka Brytania porozumiały się w sprawie pierwszej fazy rozmów dotyczących Brexitu, dając tym samym unijnym przywódcom możliwość otwarcia rokowań o przyszłych relacjach handlowych między stronami. Londyn i Bruksela zapewniają, że prawa obywateli Unii będą chronione. W przyszłym tygodniu szefowie państw i rządów 27 krajów członkowskich formalnie zdecydują na szczycie, czy faktycznie postęp ten jest wystarczający i czy można przejść do kolejnej fazy negocjacji na temat przyszłych unijno-brytyjskich relacji. Ostateczna wersja umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Z Unii Europejskiej musi być gotowa do października 2018 roku. Dziś kolejna trójkowa licytacja w ramach akcji Święta bez Granic. Razem z Fundacją Świętego Mikołaja pomagamy dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Po południu będzie można wesprzeć akcję, licytując m.in. koszulkę Marcina Gortata z jego autografem oraz podpisami jego kolegów z drużyny Washington Wizards. O magii tej koszulki opowiada nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Od dawna zastanawiałem się, gdzie tkwi tajemnica sukcesu Marcina Gortata. Tkwi w tej oto magicznej koszulce z numerem 13. Ta oto magiczna koszulka zostanie zlicytowana przez Kubę Strzyczkowskiego w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Koszulka jest co prawda trochę pomazana na plecach podpisami drużyny Wizards, ale działa.

życie. Na życie. A więc proszę przyjść w taką noc. A więc proszę cię. Proszę cię. A więc proszę przyjść w taką noc. Tak, kiedyś Czesław, nie wiem, teraz Zalewski, Przyjdź w taką noc. Nasza piosenka dnia i ten utwór także znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Toto, Alone, zapowiedź nowej płyty, luty 2018 roku, a piosenka też w zestawie do głosowania na listę, polecam, polskieradio.pl, kośnik trójka, 40 minut nam zostało. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, dziś urodziny Maryli Rodowicz. Marylu, wszystkiego dobrego. Zapewne czas, gdy której z nas odejdzie, zapomni, zatrzaśnie. Zaczną się złe godziny mdłe, znikniemy sobie we mgle. Za pewien czas, gdy której z nas odejdzie, odfrunie, odpłynie, skończy się w nas zielony czas i zmatowieje ten blask. A na razie fruwają motyle, tyle tego, tamtego, też tyle. Czas, gdy której z nas odejdzie, zapomnie, zatrzaśnie. Zaczną się złe godziny mdłe, znikniemy sobie we mgle. Za pewien czas, gdy której z nas zawinie do portu ciemnego, zaczną się łzy, lamenty, żal i zakróluje zła dal. A na razie fruwają tyle, tyle tego, tamtego, wciąż tyle. Już życia wsiawać po wódę. Jest cudnie, jest cudnie, jest cudnie, jest cudnie, jest cudnie. Już życia psia mać po południe. Maryla Rodowicz dziś ma urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Jest cudnie, to jedna z piosenek z naszego archeo. Przy okazji polecam stronę archiwum alp3.pl. Pozostańmy przy kalendarzu muzycznym. 7 grudnia 1984 roku ukazała się płyta Jean Provocateur grupy Foreigner, a dlatego o tym mówię, że to wczoraj była rocznica, że na płycie Muzyka Ciszy 5 jest piosenka I Want to Know What Love Is. To przy okazji przypomnę raz jeszcze, że jutro sklepik Walędzik czynny jest na Myśliwieckiej od 10 do 13 i potem od 16 do 19 w sklepiku można kupić przede wszystkim płytę z trójkowym karpiem, trójkątne kubeczki oraz nowe płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. No właśnie, to między innymi ta. think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. Obrazek z dzieciństwa, 84 rok, I Want to Know What Love Is, zespół Foreigner. I ta piosenka w zestawie piątej muzyki ciszy. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze, 71335, ale proszę napisać, jak nazywa się ten zespół. Ta piosenka też w zestawie. Thank you. God said. Muzyka Ciszy 5, tym razem dla pani Ani Walidrogi i pani do pana Bartosza ze Szczecina. Za 26 minut już będzie południe i jeszcze tylko 26 minut głosowania na dzisiejszą listę. Aha. For this is our home,

Lidia Pospieszalska, Zagrudniony. Polecam Państwu głosowanie na listę jeszcze tylko przez 18,5 minuty. Piotr Baron zaprasza po 19. No a my już kończymy. A, za dwa tygodnie w LP Trójce obiecuję więcej, zdecydowanie więcej piosenek z dzwoneczkami. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Done enough. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Odcinek 15. Biegł przez korytarz, przez parking, przez duszne wnętrze dworca. Potknął się, kogoś potrącił, nie zdąży. W głowie kłąb myśli, samochodem byłoby szybciej. Ale wuj Roch na objeździe, daleko, więc jednak pociąg. Odjazd właściwie już. Z pociągu zadzwoni, może do Wery. Choć Wera nic nie poradzi, prędzej babcia, ale z nią nigdy nie wiadomo, może sąsiedzi, do żadnych nie ma numeru. Najlepiej byłoby do budzika, tylko że budzik raczej nie odbierze. W taki dzień się telefonów chyba nie odbiera. Wpadł na peron, zamachał maszyniście, krzyknął, jeszcze drzwi i schodki. Zdążył. Od chwili, kiedy siedząc za biurkiem przeczytał list budzika, minęły najwyżej 3 minuty, ale zdążył. Zdążył. Choć pewnie nic to nie da. Wera najpierw nie rozumiała. Wolniej, Szymek, wolniej! W końcu obiecała, tak, zadzwoni do rodziców, ale co rodzice? Przecież w pracy nie pomogą. Jedna kreska baterii, w ustach wiór. Bateria rozładowała się po 19 minutach jazdy. Wszedł do pustego przedziału, usiadł, zasunął za sobą drzwi, wygrzebał z kieszeni kartkę i wygładził na kolanach. 20 kwietnia będzie rocznica, jak umarłeś. Taka okazja, jak z Szymkiem żeśmy na torach rozkładali monety, to je spłaszczało tak, że ani orła nie było widać, ani nic, to ze mnie też dużo nie zostanie. Raz, dwa, to pola zostanie i matce będzie smutno. Co ja poradzę, mi też jest smutno. I czy ktoś coś robi? Nie, nikt nic nie robi, boję się. Do zobaczenia. Nie wiedział, kiedy nadano list. Wiedział jedynie, że jest czwartek, 20 kwietnia, godzina 14:39 i raczej już za późno. W głowie słyszał głos jaszczura, który przypominał mu to, co poprzedniego dnia powiedziała Wera. Tak, to wszystko prawda. Masz 21 lat i 1400 złotych oszczędności. Masz mnóstwo komiksów i pracę na poczcie, a teraz będziesz jeszcze miał dziecko. Prawdziwe, żywe dziecko, którego później już się nie da nie mieć. I patrzył za okno. Czytał nazwy stacji na peronach, zastanawiał się, ile takich połączeń pomiędzy miastem, które opuścił, i miastem, do którego jechał, znajdowało się w wyrzuconych zeszytach jego taty. W tych światach, wymyślanych przy kawie i papierosach, musiało być kilka pociągów, które dowiozłyby go na czas. Zegary na każdej stacji. 50 minut, 45, 40. Czas zwalniał na łukach i podczas postojów. 35. Szymek stał już przy drzwiach, gotowy wyskoczyć i popędzić wzdłuż torów w stronę Hojen. Budzik nie napisał, gdzie chce zrobić to, co chce zrobić, ale miejsce wydawało się oczywiste. 30. Latarnie, wiadukty, dworzec w Kutnie z Żarty rdzą. 29. 28. Wciąż dworzec, wciąż postój. 27. Widok za oknem wreszcie przesuwa się w prawo i wtedy myśl jak cios. Budzik rzuci się pod ten właśnie pociąg. Przyłożył głowę do szyby, zamknął oczy. Lewo, prawo kołysał się razem z pociągiem. Zaczynało padać. Jeszcze kilkanaście minut i będą mijać miejsce, gdzie w dzieciństwie, w zupełnie innym życiu, on i Budzik układali na torach gwoździe, monety i śruby. W tym samym, innym życiu zapytał kiedyś mamę, jak wygląda niebo? A ona w odpowiedzi popatrzyła na niego po swojemu i sama zapytała: a ty jak myślisz? Był niedzielny poranek, a oni leżeli zawinięci w czerwony koc z frędzelkami. On rozespany, ona z kubkiem kakao. Z zamkniętej łazienki dochodził szum elektrycznej maszynki do golenia. Szymek nie do końca wiedział, co ma o tym wszystkim myśleć. Podejrzewał, że chodzi o miejsce, które mu się podoba najbardziej ze wszystkich. Powiedział więc: no tam, gdzie z Budzikiem chodzimy na tory. Teraz, starszy o 13 lat i oparty o szybę, powtórzył to zdanie, nie wiedząc, dlaczego to robi. Pociąg sunął wzdłuż znajomych obrazów: kościół, obwodnica i wiadukt, wiatraki przy polu aronii. Deszcz ściekał po szybie. Szymek patrzył. Jeszcze kawałek. Tutaj. Wydawało mu się, że widzi ciemną sylwetkę przycupniętą w krzakach. Ciemną sylwetkę wychodzącą na drogę. Ciemną sylwetkę zbliżającą się. Nie, nic. Cienie, żadnej sylwetki, jedynie cienie. Napięty, czekał na bezdechu, czy to na pewno tylko cienie i czy to na pewno nie Jacek Budzikiewicz. W oddali widać już było dworzec. Dalej, dłoń na klamce. Dalej, ciało jak struna, dalej. Nareszcie pociąg zwalnia, do dworca jeszcze kawałek. Tylko bocznica i ogródki działkowe. Wolniej, coraz wolniej. Teraz. Szymek Stawny otworzył drzwi i wyskoczył w deszcz. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka Steve Nash. Gościnnie Jansuś Fiło. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN. Sine qua non. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup Samsung Galaxy S7 Edge z zakrzywionym ekranem 5,5 cala za 2199 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowie kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior, pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Skorzystaj ze świątecznej oferty w Tesco i sięgnij po żywego karpia za 9,99 za kilogram. I po szynkę wieprzową bez kości za 9,79 za kilogram. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Ceny niskie, że ho, ho, ho! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. W Lidlu dzielimy się radością ze świątecznie niskich cen. Już jutro polski kurczak filet z piersi marki Rzeźnik 9,45 za kilogram oraz pomelo aż 50% taniej, tylko 3,49 za kilogram. Lidl, dzielmy się radością na święta. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach.